NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 17 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Burgemeester Schuiling van Groningen heeft excuses aangeboden voor de rol die het stadsbestuur heeft gespeeld bij het slavernijverleden. Uit onderzoek bleek dat Groningse schepen zo'n 33.000 Afrikanen naar Amerika hebben gebracht om daar als slaaf te werken. Groningse bestuurders verdienden daar veel geld mee. Schuiling noemde het gedrag van zijn voorgangers beschamend en onverteerbaar. De grote autofabriek van Tesla in Duitsland mag uitbreiden, ondanks verzet van milieuactivisten. De gemeenteraad van Grünheide, niet ver van Berlijn, heeft met het omstreden plan ingestemd. De fabriek is de enige van Tesla in Europa. Er werken zo'n 12.000 mensen. Het bedrijf wil voor de uitbreiding een stuk bos kappen, maar minder dan aanvankelijk de bedoeling was. De bezetting van een gebouw van de Universiteit van Leiden in Den Haag is voorbij. Demonstranten hielden het Wijnhavengebouw sinds 1:30 vanmiddag bezet, omdat de universiteit volgens hen te lang wachtte met mededelingen over het opschorten van contacten met Israëlische universiteiten. Buiten het gebouw stonden enkele honderden sympathisanten. Aan het begin van de avond kwam de mobiele eenheid om te voorkomen dat meer mensen naar binnen zouden gaan. Rond 8:30 was iedereen vertrokken. De politie heeft niemand aangehouden. Darter Michael van Gerwen is op de laatste reguliere speelavond van de Premier League niet verder gekomen dan de halve finales. Hij verloor van wereldkampioen Luke Humphries voor de 6e keer op rij. De uitschakeling heeft voor van Gerwen geen gevolgen, want hij had zich al verzekerd van een plek in de play-offs volgende week in de O2 Arena in Londen. Het weer, de buien trekken weg en vannacht ontstaat makkelijk mist of nevel. Overdag bewolkt en in de loop van de dag trekt een gebied met stevige buien over vooral het zuiden van het land. Het wordt 15 graden in het zuiden tot 23 in het noorden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op en top Jolt. Dit zegt mijn gast van vannacht in de nieuwe film waarin hij speelt, en het slaat op hem en op zijn drie maten. Zij zijn Jolt. Young, old, legt hij uit. Zestigers die nog volop in het leven staan. Deze Joldi is Leopold Witte en vannacht is hij mijn gast. Acteur is hij, regisseur ook en toneelschrijver. Hij was onder andere te zien in Gooise Vrouwen en De Verleiders, en recent speelde hij in Bodem en regisseerde hij bij Orkator de voorstelling Café 749. En nu is er Laatste Ronde. In deze speelfilm, die een vervolg is op Ventoux, gaan vier vrienden klussen in een oud café in België, gekocht door Joost, een rol die gespeeld wordt door mijn gast. Tijdens het verbouwen wordt al snel duidelijk dat het tijd zijn werk is blijven doen. En dat het dingen van het viertal vraagt waar ze tot dan toe eenvoudigweg omheen konden lopen. Als kijker krijg je de schoonheid van die worsteling in al zijn volheid mee. Op en top Jolt, zou mijn gast van vannacht zeggen. Leopold Witte is geboren in Haarlem in 1959. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Kan jij een beetje klussen? Heerlijk op. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om te klussen. Dat vroeg ik niet. Nee, maar dat is wel het begin van of je het kan of niet. Want anders begin je er niet aan als je het niet leuk vindt, denk ik. Dus al dat ik het leuk vind, ga je wel steeds meer dingen leren. Wij hebben het geluk dat wij een klein boshuisje hebben in de Achterhoek. En dat is van hout. En dat heeft dus altijd aandacht nodig. En daardoor ik vind het leuk om te klussen. En ben ik steeds meer aan het leren. Opeens ben ik dan met elektriciteit bezig. Of ik ga deze zomer met de waterleiding aan de gang. Dat zijn hele kleine stapjes. Maar ik geniet wel heel erg van klussen. En ik vind vooral hout vind ik een heel fijn materiaal. Dat vind ik heel fijn, omdat dat zo, om dan iets te maken, om een hoekje te maken of een nieuw venster, of dat huisje weer opnieuw te betimmeren. Dat vind ik heel leuk. En dan wordt het al snel mooi met hout. Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Dan ben ik heel lang aan het schuren. En dan wil ik het helemaal. Ook latjes die je niet ziet, die je wegstopt, die vind ik heel leuk. Omdat heel mooi. Jij weet dat ze er ja, zijn. Dat weet ik. Daar kan ik echt van genieten. Ja, dat houd je daar. Dat ziet er heel goed uit. Ja, ik had zo'n beeld in mijn hoofd dat je voor de film Phantom moest gaan fietsen. En dat ja. je dan nu hebt moeten leren klussen. Maar zo was het niet. Nou, ik heb wel echt moeten fietsen. Dat is wel. Want ik werd toen benaderd. Ik was met een andere film bezig. Ze zeiden: kan jij fietsen? Ik zei: ja, ik fiets elke dag. Iedereen kan fietsen. Ja, ik had niet het idee dat het over wielrennen ging. Dus ze zeiden, ah, nou, maar ik heb een leuk idee en dan doe je daar nou mee. Het werd ergens in de herfst gevraagd, maar en in die zomer zouden we gaan draaien. Nou ja, ik dacht, shit, ik moet die van toe. Dus ik trainen, ook in de winter op zo'n stilstaande fiets, zou ik maar zeggen, in een ruimte. Hoe heet dat ook weer? Een home trainer? Ja, maar dat heeft al een hele speciale naam. Ik weet het niet meer. Spinnen. Dus ik spinnen. En dat vond ik wel leuk. En ik kwam ook in een groepje mensen terecht die ik wel leuk vond. Dus je komt opeens in een nieuwe wereld terecht. Vind ik altijd leuk. Dus ik was op een gegeven moment, in het voorjaar was ik ook op een fiets. Ik had een fiets gekocht, hard trainen. Dus ik denk, nou, mijn conditie is goed. En toen hoorde ik het bericht, het gaat deze zomer niet door. Die financiering is er niet, maar volgend jaar wel. Dus ik weer trainen, weer hele winter doortrainen. Het ging steeds beter. Het voorjaar kwam eraan. Het is nog niet gelukt. Volgend jaar gaat het zeker door. Dus ik heb 3 jaar me helemaal gek getraind. En dat vond ik erg leuk. Met zo'n doel van, ik ga er van toe op. En het is me gelukt. We zijn er van toe op geweest. Op een magistrale wijze. Want dat is wel, vind ik even leuk om te vertellen. Want die kale berg, waar ik enorm tegenop zag, die was afgezet. Meestal is het een gekhuis, een kermis daar. Auto's toeterend op en neer, motoren, weet ik, een gekhuis. Wielrenners die elkaar wegduwen. En hij was afgezet voor jullie? Hij was afgezet, ja, belachelijk. Maar goed, dat mocht, dat kon. En toen waren Wilfried, Jan Willem, de fietsenmaker, vriend van mij geworden, die kwamen met z'n drieën aan. We dachten van, nou, we kunnen stoppen, want het is afgezet. Maar toen was het opeens net open. Er was net een stukje film was net klaar. Dus wij konden toen door in 1 keer. En het was bij ondergaande zon. Dus een oranje paars gingen. Wij fietsten omhoog en de zon ging onder ons. Op dat bizarre landschap, helemaal kaal. We waren met z'n drieën. Nou, dat is denk ik in 1897 voor het laatst gebeurd. Dat er gewoon iemand alleen naar boven reed. Echt helemaal in de stilte. Ja, dat was magistraal. Dus toen dacht ik van ja, het is toch 3 jaar fietsen voor dit stukje. Is toch wel de moeite waard. Daarna ben ik ermee gestopt. Ja, en ik wilde aan jou vragen, van had je zin om een vervolg op Phantom te maken, maar volgens mij ligt hier het antwoord al. Ja, nou, het was vooral, ik had zin om, ik vind Wilfried, Wim Obroek, dat zijn zulke, en ik wist nog niet dat Casper niet meedeed, maar dat is Reinoud Bussemaker geworden. We hadden zoveel zin, omdat we elkaar hadden leren kennen, hadden zoveel zin om onze ideeën over film verder uit te werken in een nieuwe vorm. Kijk, die Phantom was heel erg een verfilming van het boek. Dat was heel Bert Wagendorp. Ja, zeker. En dat boek was een hit. Dus je zat in het format van dat boek. En dat had ik wel moeite mee. Want je hebt dan de 4 jonge jongens. En heb je een vrouw, jonge vrouw. En die heb je dan ook weer in de oude versie. Dat is een beetje veel. Ja, dat waren 12 hoofdpersonen. Nou, ik overdrijf. Maar in ieder geval 10 hoofdpersonen. En dan Peter nog. Dus 11 hoofdpersonen. Ik raakte het spoorbijster. Dus je maakte allemaal maar een halve film. Maar we hadden wel een klik met elkaar. En toen dat nieuwe idee van Bert kwam. Eigenlijk zouden we dan in Italië gaan filmen. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk om dat te gaan doen. Dat werd uiteindelijk België. Ook leuk, maar dat script dat kreeg 27 verschillende versies. Op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van Bert van, dit is de laatste versie, nu ga ik wat leuks doen. Toen dacht ik van, nou, die film, ik ga niet eens meer lezen, dat gaat niet door. Maar op de een of andere manier kwam dat wel door. Een film in deze tijd met 4 witte mannen van leeftijd. Hoe is het mogelijk dat wij geld kregen? Heel, heel wonderlijk. Maar, en toen kwam Boris Pavelkoner erop. Want Nicole van Kilsdonk die had er geen tijd meer voor. Ik weet niet wie dat zijn. Nicole van Kilsdonk. Nee, ik moet wel voorbereiden, Femke. Oké, misschien weet de luisteraar niet wie dat zijn. Kun je dat even vertellen? Nicole is de regisseur van Phantom. En Boris Pavelkoner is de regisseur van laatste ronde. Nou, dat weet je wel. Hartstikke goed. Dat is. Boris kwam erop En toen konden we een week repeteren met z'n allen. En Rosa Kreuler, die jonge vrouw die meedoet. En toen hebben we ontzettend fijn met elkaar dat script doorgewerkt. En invloed heb je dan als acteur? Ja, in dit geval best wel veel. En dat is wel een unicum eigenlijk. Dat stond Bert ook toe, want Bert had echt zoiets van... ja, het is jullie film, het is op jullie geschreven. En we konden het eigenlijk een beetje doen zoals je een voorstelling ook wel repeteert. Dat je echt al pratend, dat schrappen, dat weg... Dat moeten we op een andere manier vertellen. We hebben ook, omdat het op één plek speelde... In die hoeve in België... Bijna chronologisch de film gedraaid. Dus aldoende... Dus we wilden steeds meer een film maken... die eigenlijk in de stiltes het verhaal vertelt. Dus niet zozeer... Het is een heel klein verhaaltje... Vier vrienden gaan klussen en eentje valt af. Dat is de anekdote. Mooie kakken die maken. Qua spoiler heb je nu ook wel gewoon alles. Ja, maar dat mag je ook wel weten, want daar gaat het niet over. Ik bedoel, mensen die daarover gaan vallen in recensie... Ja, dat is niet de film die we gemaakt hebben. Het gaat over de chemie tussen die vier vrienden. Daar wilden we iets over vertellen. Mag het woord bijna niet gebruiken, maar op een poëtische manier. De film speelt zich af in de blikken en in de houding en in de stiltes en in de muziek of zo. Zoiets. Dat wilden we graag maken. Dat vinden wij heel goed gelukt. Het was ontzettend fijn om te maken. Wat vond jij ervan? Ik snap wat je bedoelt met poëzie en het kleine. Dat je als kijker, nou, dat zeg ik in mijn intro ook al zo'n beetje, dat alles wat er niet gezegd wordt. Daar zit het meeste. Ja. Ik zat wel te denken aan de laatste ronde. Ik mag het woord niet gebruiken, maar ik vind het een rot titel. Nee, hier op de radio mag je echt heel veel zeggen. Wij wilden heel graag... Het klinkt alsof het hierna allemaal een beetje voorbij is. Ja. En dat is ook zo hopeloos. Wij wilden heel graag, dat zegt op een gegeven moment... de Belgische vlechtenmaker, die zegt op een gegeven moment... op het leven. Niet te veel spoilen. En dat vind ik een prachtige titel voor deze... En dat is het ook. We zitten maar een beetje te eten. We zitten te kletsen. We zitten te proosten. Dat is een beetje de film op het leven van wat er op onze leeftijd nog allemaal, ja, is er nog een nieuwe start? Want die mannen, weet je ook bijna niks. Je hoeft van toe ook helemaal niet gezien te hebben om deze film te zien. We wilden ook echt een nieuwe film maken, niet een opvolger van, maar we wilden graag een nieuwe film maken op deze manier. Gewoon vier mensen die je toevallig ziet en meemaakt. Ja, de een vorm van vergankelijkheid waarbij laatste ronde dan wel weer past, zit er wel in. Ja. Ja, maar het is niet een euthanasiefilm of zo. Het is niet een film waarbij je denkt van... God, gaan we allemaal huilen omdat... Ja, maar het gaat wel heel erg over... Wat wil ik nu nog? Ja, maar en ook hoe gaan wij om met de dood? Zoals David... die heeft een hele specifieke manier waarom hij heeft dan dat bericht gekregen. Hij heeft een hele specifieke manier om het leven eigenlijk zo lang mogelijk te behouden wat het was. En er niet opeens een anders te maken of een draai aan te geven of dingen in te halen. Maar gewoon eten met elkaar, praten met elkaar, zitten met elkaar, lachen met elkaar. En hij wil niet als patiënt gezien te worden. Hij wil gewoon doorgaan op de manier zoals hij dat... met de mensen van wie het meeste houdt, bij elkaar zijn. Die daar niet allemaal even goed mee om kunnen. Nee, want hij maakt de vergissing door dat niet te vertellen. Heerlijk, paddelijk. Ja. Ja, omdat hij bang is dat wij allemaal hem als patiënt gaan zien. Omdat hij bang is dat wij dan... opeens allemaal heel anders met elkaar gaan omgaan. En dat wil hij voorkomen. Dus hij zegt, als ik jullie hier kan behouden... en voor de rest zwijg over wat mij te verwachten... wat mij gaat overkomen... dan hou ik in stand wat mij zo lief is. Begrijp je dat? Nou, ik ben mij wel altijd op de dood aan het voorbereiden. Omdat ik het helaas in mijn leven veel om mij heen heb meegemaakt. En dan zie je wel het verschil tussen mensen die dat allemaal altijd voor zich ontkend hebben. Dat ze ooit dood kunnen gaan. En de mensen die zich daarop voorbereid hebben. Hoe bereid je je daarop voor? Door dagelijks te weten, dit kan... ik weet het. Als ik erover praat, weet ik nooit hoe het werkelijk is. Laat ik zo zeggen, ik neem een voorbeeld aan mijn vader. Mijn moeder is op een gruwelijke manier gestorven door dementie. 7 jaar, 8 jaar, een enorme aftakeling. Enorm gevochten tot op het laatst dat ze het niet dood wilde. Mijn vader is daar anders mee omgegaan. En die heeft op een gegeven moment, toen hij voelde dat het niet goed ging en dat hij het niet meer redde, heeft hij al zijn kinderen bij elkaar geroepen, de aanhang. En heeft hij allemaal om zijn beurt afscheid van ons genomen met een kruisje op ons voorhoofd. Dat was een gelovig man. En zei, jongen, bedankt, ik heb een geweldig leven gehad. En nu helemaal de kamer uit. Ik ga niet meer eten, ik ga niet meer drinken. Ik heb een geweldig leven gehad. Dank jullie wel. Ik hou van jullie. En natuurlijk zijn we niet de kamer uit gegaan. We zijn om de beurt zijn we bij hem gaan waken. En hij is langzamerhand weggegleden. En dat de manier waarop hij dat vol overtuiging deed, het was een soort cadeau dat je aan de overlevende geeft. Dat je op die manier uit het leven stapt. Ik hoop dat ik mijn kinderen dat ook kan geven. En dat ze niet een tegenstribbelende man meemaken. Maar dat ze. Ja, maar dat vraagt nogal wat van je om je over te geven daaraan. Ja, ik weet ook niet of het kan. Maar terugkomend op de film. Zoals wij daar met z'n vieren. Of nou met z'n vijf eigenlijk. Want de rooster zit er natuurlijk ook bij. Hoe wij dat doen en dat hij nog in ons midden is en zo lang mogelijk bij elkaar. Ja, dat kan ook heel mooi zijn dan. Ja, heb je dat ook? Was dat zo bij je vader? Dat het dan mooi wordt? Ja, vond ik wel. Ik vind sowieso vind ik die tijden dat je mensen, de tijd dat iemand is overleden en dat je bij elkaar in een huis zit en dat er mensen komen die koken en dat je met elkaar de adressen en de rouwkaarten schrijft en dat je zo'n afscheid. Ja, dat zijn gruwelijke tijden, maar het zijn ook tijden dat de tijd stilstaat en dat iedereen even gelijk is en dat alles kan en alles mag. Vind ik ook heel mooi. Soms vind ik het ook wel jammer dat het is afgelopen. Omdat het zo'n intense. Je bent zo intens met elkaar op dat moment. Dat vind ik ook heel mooi aan de dood. Dat alles opeens tot op de vezel wordt beleefd. Dat opeens alles zo waardevol is. En dat je er zo voor elkaar bent. Of dat alles wat niet zo waardevol is, er niet meer toe doet. Ja, dat de verkeerde dingen. Ja, dus dat vind ik ook mooi aan de dood. Ik vind het ook fijn om daarbij stil te staan. Om dat waarde te geven. Je kijkt me aan, waar hebben we het allemaal over? Nee, ik zat te denken, omdat je speelde in Bodem een man absoluut niet mee om kon gaan. Wat een sukkel hier wel. Ja. Ach, ja, maar dat maakte het uiteindelijk wel tot het laatste moment dat hij met zijn dochter is. Wel, dat heeft Eva geweldig geschreven. Dat ook ontroerend, dat hij uiteindelijk zegt, we kunnen het gewoon niet. Maar dan is een man die tegenovergesteld. Nou, je ziet wat dat voor brokken geeft. Daar is de frustratie zelf. Die man is die zichzelf. Nee, ik denk dat voor heel veel mensen heel erg. Ja, ik kies daar liever voor. Ik heb daar ooit ook een voorstelling over gemaakt met Geert. Over 237 redenen om door te gaan. Om door te gaan. Ik wilde eigenlijk die voorstelling om dood te gaan. 237 redenen om dood te gaan. Maar dat lag PR-technisch niet heel sterk. Dus we hebben voor door te gaan. Maar daar gingen we ook over. We hebben een keer een voorstelling gemaakt over seks. Is seks nou wel of niet belangrijk? En deze voorstelling ging ook over hoe sta je nou in het leven? Moet je nou de dood ontkennen? Carpe diem? Of moet je nou memento mori? Moet je nou gewoon elke dag bezig zijn of bewust zijn van het feit dat het eindig is? En wat maakt het leven dan waardevoller? Nou, die discussie gingen we met elkaar aan. Het zijn fijne voorstellingen om te maken en om te spelen. Ik zit hier ook tegenover iemand die al op zijn 12e een testament heeft gemaakt. Ja. Oh, dat heb je. Oh, dat weet jij. Ja. Oh, dat heb ik daar toen verteld. Ja, dat komt omdat ik. Wat stond erin? Nou, wie je fiets kreeg. Ja, wie mijn voetbal kreeg en wie mijn shirtje kreeg. Dat was meer omdat ik geconfronteerd werd. Mijn broer overleed. Toen je zo jong was. Ja, en de moeder van mijn oudste broers en zussen. Die hingen ook altijd prominent in de kamer. Dus de dood was wel aanwezig in ons huis. En toen mijn broer overleed, toen was er, nou ja, dat was er al dat commotie van hoe gaan we dan om met alles. Dus ik dacht, mijn ouders zaten bij de notaris. Toen dacht ik als jongetje, ik moet me ook. Stel je voor dat ik er niet meer ben. Wat gebeurt er dan met mijn voetbalshirtje? Dus dan help ik ze als ik het allemaal even opschrijf. Ja. Dus dat ligt. Dat ligt ergens bij een notaris. Ik weet bij God niet. Maar mijn ouders hebben dat papiertje wel meegenomen. En die hebben dat ergens. Of ze hebben het halverwege in de prullenmand gegooid. Weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb een testament gemaakt. Ja. Wat leuk dat je dat nog weet. Hoezo weet je dat? Nou ja, niet alleen de naam van de regisseurs weet. Maar ook nog een paar andere dingen. Okay. Maar dat van die broer wist ik niet. Hoe gingen jullie daarmee om als gezin? Was dat ook al dat warme wat je net beschrijft? Nee, dat was... Ach, man. Dat was... of je bent een vrouw. Ja, vrouw. Mijn oudste broer is dat. Die is op 18-jarige leeftijd overleden. Maar die was geestelijk en lichamelijk zwaar gehandicapt. Dus ik heb hem ook niet gekend, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij was natuurlijk wel aanwezig. En hij was... ja, het is vreselijk. Hij is uit huis geplaatst. Mijn ouders hebben hem... Ja, het was niet meer te handhaven. Zijn moeder was overleden. Dus mijn moeder, tweede vrouw van mijn vader, kwam in het gezin. Die had op een gegeven moment 5 kinderen. En de oudste die was zwaar gehandicapt. Mijn moeder kon dat niet aan. De zorg was gewoon te zwaar. Dus hebben ze gezocht naar een goede plek. En... mijn vader en die broer was er eentje van een tweeling. Dus dat mijn oudste zusje wilde af en toe gewoon bij haar tweelingbroer zijn. Dus mijn vader en zij, Leideke, die gingen af en toe nog wel naar Henri toe. Maar die jongen die herkende niks meer. Dat was echt een... Ik schijn op hem te lijken. Alleen van hier had hij nog een heel waterhoofd erbovenop. Dus we hebben een foto in het gezin of in de kamer hangen. Ook altijd tot hier. Tot aan de wenkbrauwen. Want daarboven was het een veel te groot hoofd. En hij had ook 2 zijflappen op zijn stoel. Want hij kon zijn eigen hoofd niet dragen. Dus hij is uiteindelijk overleden. En wat zo triest is, dat mijn vader heeft dat nog op latere leeftijd, was hij 84, zo heeft hij nog wel eens verteld hoe die kreeg hij een belletje, moest hij naar het tehuis toe. En toen lag hij daar, lag zijn zoon naakt op een stenen vloer. Ja, dat is, mijn vader kon dat dan, vertelde dat op 84-jarige leeftijd nog zo met tranen biggelde over zijn wangen. Zo het respectloze hoe die zoon van hem, mijn broer, daar was achtergelaten. En niet eens een dekentje eroverheen of zo. Dat is het verhaal wat ik me herinner. Nou zitten we opeens, jezus jongens, we gingen over een film praten, praat ik opeens over mijn broer, waar hoe kijkt voor elkaar? Ja, maar... Maar dat is een gruwelijke, dat maakte toen wel heel veel indruk. En konden jullie elkaar vinden als gezinsleden? Daar heb ik... Ik zit hier omdat ik mijn werk via op deze manier probeer te verkopen. Maar mijn broers en zusters hebben er niet voor gekozen. Dus ik heb altijd beslissing genomen. Ik ga nooit iets zeggen over mijn familie. Want daar worden zij dan mee geconfronteerd. Dus ik wil niet... Heel goed. Ik wil dat niet. Ook over mijn kinderen niet. Zullen we het dan gewoon over mannenvriendschappen gaan hebben? Heel graag. Niet over mijn privéleven, want dat is niet leuk voor mijn broers of zusters. Ofwel, maar in ieder geval, ik wil dat niet. Ik wil niet. Is goed. Ja. We hebben nog genoeg andere dingen. Ik hoop het. En de tijd dringt. Ja. Mannenvriendschappen, want daar gaat het ook heel erg om. Heteroseksuele mannenvriendschappen. Nou, er eentje is niet heteroseksueel. Nee, maar ze gaan wel allemaal... om op de typische heteroseksuele mannen manier met vriendschappen. Dat er gewoon je zegt op een gegeven moment in die film... Joost zegt op een gegeven moment in die film... dingen moeten worden gezegd, maar dat doen wij niet. Dat doen we nooit. En dat is toch een beetje het beeld dat hangt om mannenvriendschappen heen. Ja, het beeld, ja. Ja, het is ook, het zijn natuurlijk de karakters die Bert ook heeft geportretteerd... Ik heb mannenvriendschappen die zo zijn. Die clichébeeld zijn van dat je gewoon dingen doet met elkaar. Vissen. Nou, dat, ja, klussen. Maar ik, vissen. Nou, klussen doe ik nooit. Dat doe ik nooit met vrienden. Maar wel voorstellingen maken. Veel, heel veel. Fietsen inderdaad, tennissen. Bij elkaar zitten. Weet ik veel, naar het voetbal, naar het Ajax-stadion gaan of dat soort. Dat soort vrienden heb ik zeker. Maar ik heb ook vrienden met wie ik eindeloos zit te beppen wel over gevoelens praten of over de kinderen of over de vergankelijkheid, dat we grijs worden, dat we uit bed moeten omdat we moeten plassen. Dus dat soort dingen, die vrienden heb ik ook. Natuurlijk van die stoere vrienden, maar ik heb ook van die watjesvrienden, zou ik maar zeggen. Dus ja, is dat wat het nee, ja, het nee, maar om het cliché te bevestigen. Ik denk wel dat het ergens. Maar ik heb ook vrouwenvriendschappen met wie ik alleen maar loop te geinen. En waar geen serieus wordt. Ik alleen maar harde grappen loop te maken. Dat kan ook. Ja, maar ik denk toch wel dat er iets in zit in dat stoere. Want jouw karakter is ook iemand die geen hulp wil en zegt, nee, ik kan het allemaal prima alleen. Ja. Vind ik ook heel leuk om te spelen, want dat ken ik niet zo goed. En dat vind ik wel. Hij is natuurlijk de opperaap van het viertal. Dat ben ik in eigen vriendschappen ben ik dat zelden. Maar ik vond het heel erg leuk om dat te spelen, ja. Waarom? Omdat ik daar iets uit moest vinden in mijzelf wat ik niet 1, 2, 3. Heb. En wat ik natuurlijk wel heb, maar niet op de voorgrond ligt. En wat ik eigenlijk nooit zo mag spelen. Ik ben toch vaak. Nou, ja, zo'n botte, nare, egoïstische man. Dat vond ik fijn, ja. Het is ook lekker om eens een keer gewoon genadeloos een klootzak te zijn. Ja, en ook iemand die. Ja, uiteindelijk een enorme overgang maakt. Want uiteindelijk zegt hij op een hele onhandige manier zegt hij dat hij van zijn vrienden houdt. Ja, terwijl je eerst de vriendschap opzegt. Ja. Ja. Zie jij jezelf dat ooit doen, een vriendschap opzeggen? Ja, ik heb het één keer gedaan. Ja. Ja. Want het was klaar. Nou, die jongen die deed me te veel pijn. Het was in een fase dat ik kinderen kreeg en hij was. En hij deed mij gewoon pijn. Elke keer was ik diep teleurgesteld. En kwetste die me door op de verkeerde momenten de verkeerde dingen te zeggen. Of geen aandacht had voor het feit dat ik vader werd. En dat vond ik een enorme beleving, een enorm avontuur. Had hij helemaal geen tijd voor. Was hij alleen maar de andere ding. Terwijl ik een hele goede tijd met hem achter de rug had. Dat ik, als ik hiermee doorga, dan toen heb ik hem een lange brief geschreven waarom ik geen vrienden meer ben. Heb ik wel een afspraak met hem gemaakt. En heb ik afscheid genomen. Van ik wil dat niet meer. Maar waarom heb je dat op die manier gedaan? Wilde je netjes doen? Netjes, ja. Ja. Ik wilde het niet laten doodbloeden. Ik wilde het niet laten. Ik wilde geen ruzie. Ik wilde geen. Ik dacht van ja. En dat was voor mij zo glashelder. Dat ik denk van. Jij doet me zoveel pijn. Je stelt me zo teleur. En ik merkte ook dat ik er 's nachts niet van sliep. Of dat ik er mij in mijn hoofd rondliep. Ik moet er vanaf. Het kost mij zoveel energie. En toen heb ik het. En het was ook zo helder voor me. Dus toen heb ik hem een brief geschreven. En toen hebben we afgesproken. En toen heb ik gezegd van nou, dit is het. Later ben ik wel. Zijn we elkaar natuurlijk wel tegengekomen. Maar het was een hele schone breuk. Zoals je een relatie kan uitmaken. Er was ook begrip aan de andere kant. Ja, hij vond zich. Ja. Ja. Hij accepteerde het niet. Herinner ik me, het is lang geleden. Maar hij snapte het wel, ja. En hij was ook geschrokken van dat hij zo. Dat het mij zo'n pijn deed. Daar was hij zich helemaal niet van bewust. Ik zeg, nou, dat is het. Is het dan fijn om dat gezegd te hebben? Ja, vond ik fijn. Ja. Ja, vond ik fijn. Omdat het zo schoon is. Omdat je ook zo eerlijk bent. En dat je dan. En ik kon ook heel duidelijk aan hem laten merken waarom ik dat deed. En dat heeft gewoon te maken. Dat kost mij zoveel energie. En zoveel. Ja, ik herhaal dezelfde woorden. Dat het nu klaar is. Ja. En dat heb ik altijd fijn gevonden. Nooit spijt van gehad. Goed zo. Ja. Heb jij wel eens. Het gaat niet om mij hier. Ja, nee, leuk geprobeerd. Nee, ik wilde nog even weten. Jullie zijn op geen enkel moment in de valkuil getrapt van witte grijze mannen die niks meer mogen. Ja, die teksten stonden er wel in. Ook omdat de jonge vrouw, de Rosa Kreulen, die was erbij. En we hebben er heel duidelijk in die repetitieweek van tevoren besloten, daar gaan we het niet over hebben. We gaan niet rancuneus zijn. Of we gaan die niet de generaties tegen elkaar met elkaar laten botsen. Rosa, Anna is in de film gewoon een van de vijf. En ze is gelijkwaardig en ze heeft een hele eigen functie. En want dat vonden we ook allemaal, dat hebben we ook allemaal in onze omgeving wel. Mijn dochter is nu, mijn oudste dochter is 27 en daar ken ik wel vrienden van haar en zo. En als je, niet met iedereen, maar met sommige vrienden van mijn dochter, en ook trouwens, ik werk ook heel veel met jonge acteurs, als regisseur werk ik vaak met jonge acteurs. En het is ontzettend fijn om, als het mogelijk is, dat je gelijkwaardig bent. Natuurlijk ben je dat niet, zeker niet in een regisseur, acteur of actrice verhouding. Maar als je een modus weet te vinden dat je allebei evenveel kennis hebt, of dat je nieuwsgierig naar elkaar bent, dan is het ontzettend fijn omdat die leeftijd weg is. En dat ik niet aan het vertellen ben, je moet zus of je moet zo, of ik heb deze ervaring. Maar dat het gelijkwaardig is. Dat hebben we in die film. Dat vonden alle vijfde of alle vierde mannen, en Boris ook, heel fijn om dat te vertellen, dat dat mogelijk is. En daar past een, wij mogen ook niks meer. Nee, daar hadden we helemaal geen zin in, jongens. Dat is het is A niet waar. En ja, het is ook wel waar, maar dan is het ook terecht. Is het waar? Gevaarlijk onderwerp. Nou ja, je kan voor jezelf. Is het voor jezelf wel eens waar? Dat je denkt, ja, ik ben nu een witte man van zekere leeftijd. Ja. En dus gaan er nu dingen aan mijn neus voorbij. Ja, dat doet me heel veel pijn, maar dat is wel zo, ja. Ik werk al 28 jaar bij Orkater. Sinds 1996. En in de nieuwe kunstenplanperiode word ik niet meer meegenomen. Wordt geïnvesteerd in jonge mensen en diversiteit. En dat snap ik, vind ik heel goed. Maar ik heb er wel om gehuild. Ik vond het heel erg dat ik niet meer mee mag doen. Dat vind ik heel erg. Jij voelt het zo? Ja. Ja. Ja. En ik zat enorm in conflict met mijn ratio en met mijn gevoel. Ik denk van, natuurlijk vind ik het goed en ik hoor er ook niet meer bij. Het moet niet meer in mij geïnvesteerd worden. Natuurlijk, op mijn leeftijd is het niet meer nodig. En natuurlijk moeten de jonge mensen mijn plaats innemen, zoals ik altijd kansen heb gehad, moeten andere mensen dat doen. Maar op rare momenten barstte ik gewoon in tranen uit. Ik las een artikel met dan opeens met de nieuwe directeur van Orkater, die dan leuk goed interview. Hele goede dame, doet het hartstikke goed. Steun er ook in alle kanten. Maar dan staat er opeens de nieuwe makers van Orkater. En dan staat mijn naam er niet bij. Ik zat op het toilet en ik las dat. En opeens, tranen liepen over mijn wangen van, hè? Ik mag, het is mijn club. Het is mijn huis. Het zijn mijn mensen. Ik heb daar zoveel jaren gewerkt. En opeens hoor ik er niet meer bij. En dan denk je, fuck, dat is, ik snap het wel, maar Maar die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Ja, dat kan echt naast elkaar gaan. Echt af en toe trillend bij elkaar er binnengekomen. Van waar ik altijd, ik heb de sleutel, kan er naar binnen. En opeens loop je daar trillend rond van, ik hoor je niet meer. Ik hoor je niet meer bij. Dat is alsof je gescheiden bent en in je eigen huis rondloopt. En dat ik enorm moet slikken. En zo'n hoog stemmetje. Gewoon zo kwetsbaar. Dat ik denk van, waarom? Alleen omdat ik oud ben. Of ik ben niet oud. Ik vind mezelf namelijk op dit moment juist, dat ik denk van, jongens, laat mij dingen maken. Want ik weet nu zoveel. Ik ben volgens mij. Gooi dat niet weg. Gooi dat niet weg. Maak daar gebruik van. Maak mij onderdeel van dit huis. Van mijn ervaring, van mijn. Maar dat verdwijnt dan allemaal. En ik had toevallig ook een ander project lopen met Peer Wittebos en John Buisman. En daar werd dan ook gezegd, ja, we gaan niet meer in jullie investeren. Hartstikke goed plan, geweldig plan. Maar ja, nee. Maar niet met jullie. Niet met jullie. Of plannen die ik bij elkaar te neerlegde. Geweldig plan, maar dat mag jij niet meer maken. Ik denk, ja, maar waarom niet? Ja, je bent nu een witte man. Dat verhaal moet nu verteld worden door een volgende generatie. Of door mensen van diversiteit. Dus dat mag jij niet meer. Dat is mij zo gezegd. En ik, ja, ik snap het, maar fucking hell, waarom niet? Ik ben er toch nog? ik mag toch, ik ben er nog 20 jaar. Misschien wel langer, misschien wel kort, ik weet niet. Maar ik ben er nog. Ik heb nog zin. Ik heb echt zin om dingen te maken. Komt er dan ook paniek bij kijken? Van ja, wat moet ik dan nu? Kijk, als ik kijk wel, wat jij allemaal doet. Ja. Dan, je hebt het bodem, je hebt café 749 gemaakt. Ja, maar dat is dan waarschijnlijk mijn laatste voorstelling. Maar daar heb ik bijvoorbeeld eindeloos mee rondgelopen. Van als ik dan die première heb, dan moet ik iedereen... Nou, als regisseur deden 28 mensen aan mee. Dan moet ik een toespraakje houden. En hoe vaak ik niet in de voorbereiding van tijdens het schrijven... Ik van op de première, dan ga ik de sleutel teruggeven. En dan neem ik afscheid. En heel melodramatisch had ik dat eindeloze monologen. En op het moment zelf is dat onzin. Want dan is die première er en dan ben je alleen maar aan het feesten. En dan ben je gelukkig dat je iets moois hebt gemaakt. En dan voel ik me heel erg verbonden met die club. Maar ja, het is wel voor mij de laatste keer... En de onrust die daarbij komt kijken, is die... Nou, dat is nog dagelijks... is in deze, ja, het is gewoon een rouwproces. Het is gewoon afscheid nemen, het is gewoon een rouwproces. En het gaat wel steeds beter, maar af en toe... Ja, ik lig er 's nachts wel wakker van, ja. Ja. Maar het is om, nou, het bestaat allebei. Je snapt het, dat er niet meer in mij geïnvesteerd wordt. En het is ook gewoon kut, zoals het is jij dat echt, zegt. Het is echt, ja, het doet pijn. Ja, het doet echt pijn, ja. Ik snap het. Ja. Ik ga even tussendoor iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Naast mij zit Leopold Witte. En Leopold is acteur. Tegenover je. Oh ja, nou, dan ga ik even zo zitten. Dan zit hij nu naast me. Naast mij zit Leopold Witte. Leopold is acteur, regisseur en toneelschrijver. Hij was onder andere te zien in Gooise Vrouwen, De Verleiders. En recent speelde hij in Eva Krutsens Bodem. En regisseerde hij bij Orkator de voorstelling Café 749. En nu is er laatste ronde. En in deze speelfilm die een vervolg is op Ventoux gaan vier vrienden klussen in een oud café in België. Ja, je hebt ook gewoon altijd veel gedaan. Ja. Toen ik mijn intro schreef over jou, had ik echt een heel wat A4'tjes waar ik uit kon kiezen om te vertellen wat jij allemaal hebt gedaan. Ja, dat is natuurlijk ook een enorm cadeau geweest dat ik altijd heel te veel werk heb gehad. En was dat een plan? Nee, maar... Want het is ook heel, het is en acteren en regisseren en schrijven. Ja, en door dat schrijven met name... Je bent altijd bezig met het seizoen daarvoor... het seizoen daarna of het seizoen daarna. Je hebt dan plannen, je moet natuurlijk plannen maken. Die dingen die lopen een jaar, 2 jaar van tevoren... lopen die vooruit. Dus dan moet je... Terwijl je met het ene project bezig bent... ben je alweer met het volgende project aan het voorbereiden. En dan ben je weer acteurs aan het vormgevers. En... Was het ook wel eens te veel? Want ja, ik zie nu je handen ook heen en weer. Ja, het was soms wel te veel. En soms is dat. Er is ook wel eens een periode geweest dat ik 's nachts een brief heb geschreven aan al die producties. Jongens, ik stop nu met alles. Want ik weet het niet meer. Ik kan het niet meer. En jullie moeten het maar voor mij oplossen. Ik werd heen en weer gereden. En sorry, dat ik dacht van ja, ik doe alleen maar leuke dingen. Ik vind ze echt allemaal hartstikke leuk. Alleen omdat het zoveel is. Denk ik alleen maar van, oh, wanneer is dat van mijn bordje af? Oh, dan is dat gelukkig klaar. Oh, dan is dat gelukkig klaar. En kreeg je toen hulp? Ja, toen zijn twee producties bij elkaar, twee bedrijven, twee Orkater en een commercieel productiebedrijf zijn bij elkaar gezitten en hebben mij verdeeld. Ja, dat was heel fijn. Dat was heel fijn. Maar waar komt dat drukken vandaan? Nou, omdat er zoveel leuke dingen op mijn pad komen. En omdat ik altijd met veel mensen, ik werk met clubjes, zal ik maar zeggen. En die clubjes hebben dan een eigen dynamiek. En zoals met Geert heb ik dan een clubje. En met De Verleiders bijvoorbeeld. Of met filmdingen. Maar film dat was altijd het laatste. Als dat er tussendoor kwam. Ik heb heel veel films of televisiedingen afgezegd. Omdat theater werkt zo 1-2 jaar van tevoren. En televisie is altijd van, kan je volgende week? Dus helaas heb ik dat niet... Maar goed, gelukkig heb ik er ook een paar hele mooie dingen mogen doen. Ja, maar het was allemaal zo leuk. En ik ben ook wel een workaholic, hoor. Ook altijd denk ik van, ja, maar het houdt een keer op. Het houdt op. Dat heeft ook met mijn gevoel voor de dood te maken. Misschien is het dit wel het laatste. Nu kan het nog, ja. Heel gulzig, van nu kan het nog. Want hier kan ik geen nee op zeggen. Dit moet ik doen. Het is zo leuk. Maar ja. Is dat dan, want ik vroeg van, is het een plan om zoveel te gaan werken? Of komen die dingen gewoon hup op je pad? Nou, ik ben... ze komen en op mijn pad, absoluut. En dus ik heb heel veel mazzel gehad, heel veel kansen gehad. En ik vond het ook altijd reuze leuk. Ja. En ook wel een gevoel van, dit moet ik doen. Want dit is zo'n... Ik heb bijvoorbeeld samen met Geert ook twee keer een kans gekregen om een opera te regisseren. Nou ja, ik kan geen muziek lezen. Maar dat we die kans kregen, denk ik, ja, het is, dat kost ongelooflijk veel tijd om je daarin, om je dat eigen te maken. En die hele partituur van die dikke boeken. En in een Italiaanse partituur. En dan moet je dat doen met mensen die over heel de wereld vandaan komen. En dan moet je gaan uitleggen op welk moment. Ik snap er allemaal geen donder van. Maar er zijn genoeg collega's die dan zeggen, ja, ik zal wel gek zijn. Ja, maar dat vind ik dan, denk ik, ja, wacht eventjes. Nou, ga ik iets doen dat. Dat, hoe onmogelijker, hoe leuker. Of met grote orkesten. Dat je opeens met zo'n orkest voorstellingen staat te maken. En zonder dirigent en orkestleden heen en weer laten lopen. Ja, dat is superleuk. Maar dat kost... Ja. Kijk, dat is soms zelfs de frustratie. Je bent dan bekend van Gooise Vrouwen. Of van Dr. Denen, van dat soort dingen. Maar dat Gooise Vrouwen, dat is in een jaar tijd... is dat, nou, als dat 13, 14 draaidagen zijn, dan is dat veel. Maar ik met zo'n opera, daar was ik gewoon 6 maanden mee bezig... om dat voor te bereiden. Maar dat weet niemand. Frustreert dat? Of? Nou, soms. Of is het, zeg maar, als dat latje. Nou die latjes die je ook mooi schuurt in je huisje, ja, die je niet ziet. Ja. Maar jij weet dat ze er zijn. Ja, ja. Dus alle uren, ik zie ze niet, maar jij weet ze. Ja, ja. En dan. Kijk, dat het allebei kan, dat is natuurlijk een feest dat het allebei kan. En soms, ja, maar ja. Nee, ik kan me ook voorstellen dat zo'n rol in Gooise Vrouwen deuren opent die anders... Absoluut, ja. Ja, daardoor, ja, absoluut, ja. Dus daar kan je dan ook heel pragmatisch naar kijken. Ja. En er is ook wel een tijd geweest dat ik ook reclames deed. En dat ik denk, ja, dat is mijn... Hoe zeg je dat ook alweer? Dat is mijn ben even het woord kwijt. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat ik mijzelf heb leren schrijven. Ik verdiende daar genoeg geld mee om eindeloos veel scripts te schrijven. Gewoon om ruimte te komen. Om ruimte te komen. Ja, terwijl ik een gezin had. Dat ik denk, ja, mijn mecenas, wou ik zeggen. Dat die reclames waren dan mijn mecenas om maar eindeloos te typen en versies te maken en op die manier te leren schrijven. Dus met één betaalt het ander. Dat schrijven, jij wilde ooit journalist worden. Ja, Had je dan schrijvend journalist in je hoofd? Nou ja, wat jij doet, dat vind ik ontzettend leuk. Dat wilde ik altijd doen. Dat je gewoon, dat hier mensen binnenkomen en dat jij vragen mag stellen zonder dat je zelf iets hoeft terug te zeggen. Als ik dat jou vraag, is ook heel erg niet over mij, gaat niet over mij. Maar of dat je onderzoeken kan doen. Dus zo heb ik ook wel altijd voorstellingen gemaakt. De voorstelling was vaak een verslag van het onderzoek wat je deed. En dat je overal naar binnen kan komen en dat je met allerlei mensen kan praten. En dat je, want het is voor een toneelstuk, ja, dus dat is dan je excuus. Dat is excuus. En dat gaan wij gebruiken, dat verhaal wat jij me nu vertelt, gaan wij gebruiken in de voorstelling. Of de mensen die je spreekt, de boeken die je leest, de documentaires die je kijkt. Dat is allemaal een verslag van dat is allemaal materiaal voor de actuele voorstelling die er gaat komen. Dus zo hebben wij heel veel voorstellingen, Geert en ik, gemaakt. Maar de Verleiders zijn natuurlijk ook. Het is ook heel veel research. Heel veel research. En dat doen vooral George en Tom, absoluut. Maar ik krijg dan ook continu met boeken en documentaires en reportages. Moet je dit lezen, moet je dat lezen. Dus dat is ook wel ongelooflijk leuk om dan betaald te worden of te zorgen dat je betaald wordt om dat soort onderwerpen bij de klauwen te pakken en je in iets in te graven en dingen te weten. Nou, waarom heb je dat toneel ertussen gezet? Waarom ben je niet gewoon journalist geworden? Ja, dat is een heel verhaal. Omdat ik opeens werd aangenomen. Ik kwam met mensen op terecht. Nou, kijk, dat is ook een ander ding. Ik ben een ontzettende slechte... lezer en leerling. Ik was 21 toen ik van de HAVO afkwam. En ik vond dat ook heel... Ik vond het heel moeilijk om te... Als ik had een stempel. Als ik nu had geleefd, als ik nu jong was geweest, had ik ADHD en weet ik wat allemaal, en dyslexie. Maar gelukkig was dat in die tijd, werd dat niet kreeg je dat niet. Dus ik, vind je dat gelukkig? Ja, vind ik wel. In mijn geval wel, omdat ik moest gewoon dat mezelf eigen maken. En ik, dat komt misschien wel ook die arbeidsethos vandaan, dat ik een soort bewijsdrift heb. Ik kan het wel. Ik kan het wel. Ja, ik kan het wel. En deze kans kan ik nooit laten lopen, want kijk maar wat een kans dat is. Een beetje. Maar goed. Je was 21, je kwam van de HAVO. Ja, en je ging niet journalistiek studeren. Nee, dacht, ja, dan moet ik weer studeren en in boeken en dingen en dat. En ik kwam in aanraking via vrienden met toneel. En ik dacht, ja, dat is een speeltuin. Dat hoef ik niet. Kijk mij eens gewoon. En ik werd ook aangenomen, wat mij verbaast. Want ik werd vanuit huis heb ik dat helemaal niet meegekregen. En toen kon ik opeens dat doen. Kon ik een opleiding doen waar je niet in de boeken hoefde te zitten. Ja, dat was voor mij natuurlijk ideaal. Ja, is ideaal. En je zegt, ik kreeg het van huis uit niet mee. Het spelen niet? Of was er. Nou, was Schouwburger kunst, niet? Of kunst niet? Nee. Middenstands. Nee. Groot gezin. Katholiek, ja. Was geen tijd voor. Nee. Dus de kerk was de kunst. Nou, sterker nog, toen ik naar de toneelschool ging. Of me had aangemeld en op een gegeven moment was aangenomen. Toen kwam ik op een middag thuis en toen zat de pastoor daar. En die ging mij, want mijn ouders wilden dat niet vertellen. Die pastoor die ging mij toen vertellen van, jongens, moet je dat wel doen? Want dan kan je later nooit een gezin onderhouden. En je komt ook in aanraking met hele rare mensen. En je in een rare wereld. En dat is toch niks voor jou. En die hebben dat. Die pastoor, mijn ouders hebben die pastoor ertussen gezet. Om nog één keer een goede waarschuwing te geven. Doe dit niet, jongen. Maar jij wilde die rare mensen wel. Ja, daar was ik juist verliefd op. Dat vond ik juist geweldig. Daardoor was ik er ook. Nou, dus, ik kwam. Het werktheater speelde op een gegeven moment bij ons in Haarlem. En daar raakte ik. Dat stond op een grote tent op de Grote Markt. Daar ben ik naartoe gegaan. Dat was de voorstelling Hallo Medemens. En dat vond ik een openbaring. Dat vond ik zo fantastisch. En toen ben ik. Okay, wat was er fantastisch aan? Nou, dat zou ik je zeggen. Want daar zit ik voor. Die voorstelling was er. En die voorstelling die heette Hallo Medemens. En dat was een ongelooflijk grappige, wonderlijke voorstelling. Met z'n allen in een, zoals een beetje Café 749. Met z'n allen in een kring eromheen. En de spelers waren in het midden. En er was een ruzie en een gevecht en toestanden en dingen. En dat liep uit de hand. En ze liepen allemaal naar buiten. En het publiek liep er ook een beetje achteraan. En er kwam politie bij. En een opstootje. En ik dacht, wat is dit? Wat een wonderlijke avond. En ik vond het zo indrukwekkend dat die voorstelling buiten doorging. En dat er echt iets ontstond. En ik dacht, hoe kan dit nou? Toen ben ik de volgende avond weer gegaan. En toen gebeurde hetzelfde. Weer de politie. Ik denk, hoe kan dat nou? En toen dacht ik, wacht even. En toen speelde ze een derde, ben ik weer gegaan. En toen ben ik gaan kijken hoe dat nou gegaan was. Dat gewoon elke avond. En op een gegeven moment. En toen zag ik ook dat die toneelspelers. Die verdwenen zo weg. En toen dat kon ik zo volgen. En toen stond het publiek met de politie. Stond daar dus inderdaad. Hallo medemens. Het was gewoon. Iedereen stond met elkaar te praten. Over die voorstelling. En die acteurs die waren ertussen uitgesneakt. En die zag ik daar. En die stonden dan in een soort pieper de clown wagens. Stonden ze biertjes te drinken. En een beetje te roken. Dan denk ik, ja. Dat moet ik ook. Dat leven wil ik. Dat je een voorstelling maakt dat je die elke keer zo'n happening is. En dat iedereen met elkaar buiten staat te kletsen. En jij staat weer je biertje te drinken en een sigaretje te roken. En je, ja, dat je dat teweeg kan brengen, dat vond ik een openbaring. En dat is eigenlijk wat ik nu met 749 cafés eigenlijk ook wil. Eigenlijk nog steeds. Dat je een voorstelling maakt live, elke avond live, waarbij je daarna een gesprek voert naar aanleiding van wat je gezien hebt. Ja, en die voorstelling die gaat grotendeels over de wethouder Di Miranda. Ja, vergeten grootheid in de Amsterdamse. Ja, je noemt hem de grootste vergeten Amsterdammer. Ja. Waarom is dat? Nou, omdat hij. Omdat hij... we gaan wel van onderwerp naar onderwerp. Die Miranda... Dat was, Geert en ik hebben veel voorstellingen gemaakt over de geschiedenis. En we kregen ooit eens de tip van Geert Mak. Die kwam naar onze voorstellingen kijken. En die zei, je moet eens iets lezen over Modern Miranda. En dan een heel dik boek. Een stom boek. Maar het was wel fascinerend. Ja, enorm. Van Gilles Borry. Ja. Dat grote rode boek. Ja. En dat vonden wij fascinerend, maar we konden het nooit in een verhaal kwijt of zo. En toen met dit gegeven dat we een voorstelling maakten als in het kader van Amsterdam 750... wilden wij een voorstelling vooraf maken van jongens... Er zal er eentje niet op dat feestje zijn. En dat is Modern Miranda. En als je bedenkt wat hij, dat noemen we ook allemaal in die voorstelling... op wat hij allemaal voor de stad heeft gedaan. Dat is onmetelijk veel. Alleen hij is op een gruwelijke manier ook aan zijn einde gekomen. En door een hetze in de Telegraaf is hij in een heel kwaad daglicht gesteld. En heeft hij eigenlijk een heel treurig einde gekregen. En is hij vergeten. En Wieboud heeft wel een grote straat. En de Modern Miranda, niemand weet wie dat is. Hij heeft een zwembad. Maar sorry, er is nu wel, naar aanleiding van die voorstelling... is er een commissie van aanbeveling opgericht. En die zijn nu bezig om het portret van de Miranda uit de kelder te halen... en weer een prominente plek in het stadhuis te geven. Dus dat zou mooi zijn. Maar het is een hele bijzondere man. En hij heeft heel veel voor de stad gedaan. En hij is kapot gemaakt waar na de oorlog erachter kwam... Hij heeft namelijk het erfpacht ingesteld. Ja, daar bouwden die woningen van. Ja, daar bouwden... Dus de rijke mensen betaalden dan voor de huurhuizen. En toen heeft de Telegraaf... is er een hetze begonnen van dat hij zelf geen erfpacht zou hebben betaald. Nou, en daar is hij kapot gemaakt en hij is aan lager wal. Hij is in een gekkenhuis terechtgekomen, later in kamp Amersfoort terechtgekomen. En na de oorlog is uitgezocht, is dat waar wat de Telegraaf heeft gezegd? Dat is allemaal onzin. Die man bleek later dat hij altijd keurig zijn erfpacht heeft betaald. Hij is gewoon, ja, dat is een gruwelijk verhaal. Maar het is natuurlijk ook een beetje schaamtevol voor de stad Amsterdam, dat je iemand die zoveel voor de stad heeft gedaan, gewoon niet meer vergeet, ja. Je wilde nog zo iemand... Van de vergetelheid. Daar gaan we het niet over hebben. Gaan we daar niet over hebben? Nee, dat is zo triest. Nee, dat is 6 jaar van mijn leven ben ik daarmee bezig geweest. En dat is zo'n mooi verhaal. Een musical op stapel van Mau Karanza. Ja, dat is ook een geweldig mooi verhaal. Man, daar wil ik niet over hebben. Ik weet nu een week dat die voorstelling niet door is gegaan. En die stond op het punt van uitkomen. Ik ben er afgelopen maandag alleen elke dag mee bezig geweest. De decors waren klaar, tot in de bouwtekeningen. Konden ze zo naar de atelier. Alles was uitgerekend. Het script was weer aangepast op het decor. Er waren 18 acteurs gecontracteerd, muzikanten. Er zijn vormgevers. We hebben projecties uitgeprobeerd in die hal. Alles was in kan en kruid. Er is ontzettend veel geld ging eruit. Het was een hele dure productie. En ik heb afgelopen donderdag gehoord dat het niet haalbaar was. Door allerlei onvoorziene dingen. Vergunningen kwamen niet los. Het is gewoon niet te doen om in een stad als Amsterdam zo'n locatieproject te maken. En ik had daarna een gesprek met de choreograaf en met de liedtekstschrijver. Terwijl ik wist dat het niet doorging, maar het mocht nog niet in de openbaarheid komen. Dus zit je daar enthousiast te praten over een voorstel waar ik al 6 jaar mee bezig ben, die eerst door corona niet is doorgegaan. Toen was het ook allemaal acteurs gecontracteerd, heel decor, vormgeving, alles was klaar. Corona. Nu heb ik het weer geprobeerd in het kader van Amsterdam 750. En ja, het is weer niet gelukt. En ja, er zijn zoveel mensen zijn nu de dupe. Ik heb afgelopen week allemaal mensen aan de telefoon gehad, huilend en frustrerend, gefrustreerd van ja, 8 maanden werk weg. Nou, dat ga je nu niet meer inhalen. Dus het is zo moeilijk om dat te moeten vertellen dat niet doorgaat. En voor mijzelf is dat ook... Je doet dat meest zeer, dat je mensen moet teleurstellen. Nou, ik voel me, dat is niet mijn schuld, absoluut niet. Maar ik loop al 2 jaar lang iedereen te enthousiasmeren. Tot pitches te houden bij particuliere ondernemers, bij bedrijven, bij ondernemingen om geld los te krijgen. Nou, we zijn er zo hard mee bezig geweest om dit te kunnen maken. En acteurs gecontracteerd. die ook onzeker waren. Gaat het nou wel door? Kan dat wel? Ja, dat kan. En dan... Ik heb er ook altijd in geloofd. Dus ik heb er ook een enorme financiële strop aan. En na zoveel tijd liefde in dat project gestopt om dat voor elkaar te krijgen. En het is niet gelukt. En je neemt dan heel veel mensen neem je mee in je enthousiasme. Kan je uitleggen waar het enthousiasme uit bestond? Nou, dat vind ik nu te pijnlijk voor woorden om dat nu allemaal om weer enthousiast te zijn. Ik moet het nu even laten liggen. Het is een heel bijzonder verhaal. Het is een ongelooflijk bijzonder verhaal. En wat zo fijn aan dat verhaal is dat niemand het kent. We hebben het uit de archieven naar boven gehaald. Er is geen boek over geschreven. Het bestaat gewoon niet. Hij was een van de bekendste zakenmannen van Amsterdam. Maar het is vooral een heel persoonlijk. Het is 100 jaar Amsterdamse geschiedenis ook. Wat in zijn leven verstopt. Stopt zit. En hij is in 1916, daar ga ik er toch over beginnen. 1916 geboren als arm jongetje. En hij heeft zoveel. Toen ik daarmee bezig was en de hele research heb gedaan, was ik elke keer verbijsterd van: heeft hij dit nou gedaan? Is dat hem overkomen? Hoe is dat dan gebeurd? Nou, en zo heb ik een zoektocht gemaakt. Dus het is ook een verhaal geworden wat ik zelf echt helemaal. Er zitten fantastische dingen in. Ja. Zijn vader wint de loterij. Ja. Hij krijgt 500 gulden. Ja. Zijn broers ook, die doen er verstandige dingen mee. Hij koopt een motor. En gaat naar Parijs. En komt dan later terug met enorm veel schulden door de marechaussee in Amsterdam in de Warmoedstraat. En zijn vader staat aan de andere kant van de tralies. En zegt: jongen, wat heb je me nou geflikt? Hij zegt: ja, papa, sorry. Maar je moet me vrijkopen. Nou. En zijn vader doet dat. En wil hem nooit meer zien. Dus hij verdwijnt uit de Jodenbuurt. En zwerft door de straten. Nou goed, ik ga dat toch allemaal even. Het heeft in ieder geval. En uiteindelijk komt zijn hele familie is uitgemoord. Hij hoort dat zijn vader en moeder in Westerbork zitten opgesloten. En hij gaat vrijwillig naar Westerbork toe. Ik was er twee weken geleden daar nog in Westerbork. Om nog eens een keer helemaal na te gaan. Welke datum kwam hij binnen? Welke datum zijn zijn ouders weggegaan? Hoe is hij nou uit Westerbork gegaan? Klopt dat allemaal wat ik heb ontdekt? Ja, dat klopt allemaal. Daar is namelijk, dat is wel het grote geheim van zijn leven, ga ik toch nog vertellen. Het grote geheim van zijn leven is dat hij in Westerbork was. En er is een korte periode geweest, oktober, december ongeveer in 1942... dat de Duitsers mededogen hadden met mannen, Joodse mannen, die getrouwd waren met katholieke vrouwen. Want het Joodse geloof gaat over op via de vrouw. En dat die dan een keuze hadden, deportatie of sterilisatie. En heel veel mannen, die dus Joodse mannen die met een katholieke vrouw waren, die kregen die keuze. Dan werd je entsternd. Dan mocht je je gele ster afdoen, dan kreeg je een rode J in je persoonsbewijs. Heel veel mannen hebben gekozen voor deportatie. Want die dachten van, dat overleef ik wel. En sterilisatie is voor de rest van mijn leven. En hij heeft de keuze gemaakt om zich te laten steriliseren. En dat is natuurlijk, dat is voor zijn, ja, dat zijn enorm. Ja, ja, daar moest je ook nog zelf voor betalen. Heb ik ook het bonnetje van. Zijn hele leven is dat zijn grote geheim geweest. Dus na de oorlog stond hij dus met een dochter en een vrouw. En de rest van zijn familie was vermoord. En hij kon ook, niet een nieuw kind op de wereld zetten. Want dat ging niet meer. Dus dan heeft hij zich helemaal een slag in de ronde gewerkt om de naam Carranza te laten blijven bestaan. Enorme schuld dat hij was blijven leven. En ja, die man heeft zoveel bijzondere, absurde dingen meegemaakt en moeten doorstaan. En dit geheim bij zich gedragen. Wil je een monument voor hem maken? Is dat wat het is? Nou nee, ik wil niet een monument voor hem maken. Maar ik vind het een fascinerende figuur. En ik vind dat hij iets vertelt over de Nederlandse geschiedenis. Wat zo genuanceerd is. Hij is goed en fout tegelijk. Hij is slachtoffer en dader tegelijk. Het is niet alleen maar een goede. Het is ook een vastgoedhandelaar geweest. Maar ik doet mij soms pijn als je ziet het succes van Soldaat van Oranje, dat we daar met z'n allen zitten. En daar denken allemaal dat wij, daar zitten opa's en oma's en vaders en moeders aan hun kinderen uit te leggen. Kijk, zo was de oorlog. En een verzetsheld. We waren geen verzetsheld. We hebben al die Joodse mensen hebben we de ambtenaren heeft, de politie heeft allemaal meegeholpen. We hebben in Nederland hebben we de meeste Joodse, verhoudingsgewijs de meeste Joodse mensen helpen afvoeren. En we zijn geen verzetshelden geweest. En met name die Erik Hazelf Roelsema, die heeft nog later aanslag gepleegd op een minister van Binnenlandse Zaken, omdat hij niet eens was met de politiek in Indonesië. Dat zou je tegenwoordig een terrorist noemen. Heeft hij met een pistool heeft hij die man willen doden. Een democratisch gekozen minister. En die eren wij nu allemaal. En wij denken, dat is de verzetsheld zoals wij dat ook allemaal zijn. En dit is een verhaal waarvan je denkt, van ja, dit is een zeer genuanceerd verhaal. Wat de waarheid vertelt over wat, ja, je bent goed en je bent slecht tegelijk. Ja, dat had ook verteld moeten worden. Absoluut, dat gaat nog een keer verteld worden. Goed zo. Ik weet niet hoe, maar dat gaan we nog een keer vertellen. Omdat het een fantastisch verhaal is. Dankjewel, Leopold. We zijn er al doorheen? We zijn er doorheen. Jezus. En de film Laatste Ronde met mijn gast van vannacht, Leopold film. Witte, is nu geweldige te zien in de bioscopen. Hierna is de beurt aan Misha en haar gast Natasha Gibbs. En morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan gaat Lotje in gesprek met zangeres Sophie Staat. Onder andere over het door haar georganiseerde protestfest. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.